سورة البقرة درس نمبر 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولنبلونكم خامخاز ما يشبكو مستاسو بشيء من الخوف فسيسي سرد يرنا والجوع أو دلوغنا ونقص من الأموال أو دكم والد مالوننا والأنفس أو دنفسننا والثمرات أو دميونا وبشر الصابرين أو زير ورقا صبر كون كتام اتم اعتراض او داغي جوابونه او بیاي تیزی ورکړه په ذکر شکر او صبر سره. نفرونی آیات کې اوپر مایل شو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله مو آیي هغه چاته چې قتل شو په دین د الله کې په لار د الله کې امواتن مړو بل احیاء بلکی جوند حاصل کو ولیکن لا تشعرون بلکی جوندی دی یعنی دا اللہ تبارک و تعالی سکے جوند حاصل کو ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو نه پوئی گئی پدی آیات ماندی لغو نے کلام کو یا مخکزو انشاءاللہ بعض خلق دلتا سماعی موتا ثابتی چې سماعي موتا شته او مړی اوري. الله تبارک وتعالى دلته په دې آیات کې اومو فرمایل ولیکن لا تشعرون او رستو په آل عمران کې 164 نمبر آیات راځي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم سيوي بل احياء عند ربهم تا سكدي ک الله سكدي بل احياء عند ربهم يرزقون په سوره ال عمران کې راځي رزق ولا ورکول شي او په حدیث کې هم راځي چې د شنو مرغو د دې د روحونه فای کې التا دغی ججورتا زوان او سیلونه کوي د جنت او رزق ولا ورکول شي. نو بعض خلک وایي چې مړی اوري او دا اوریدل په خبر واحد معنی ثابتی. نو تپوس ته وکا چې سماعی موتا دا د اعتقادیاتو نه ده که د پروغیاتو نه ده؟ نو که چرې دا ته وایي چې د پروعیاتو نه ده فرعي مسله ده د پروعیاتو نه ده نو ستا نه تپوس کوم چې ته مقلد یې او که غیر مقلد یې. کچری ته ځان ته وایي چې زه مقلد یم نو عام طور زمونږ طرف ته د چا مسلک چلیږي؟ تاسو نه تپوس کوم که نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک چلیږي که نه؟ نو د هغه په مسلک کې او د هغه په پیکه کې راځئ چې وګورو احناف ټول د دې قایل دي چې مړی نه اوري. نو ته خو ځان ته حنفي وایي او نو که دا مسله د پروعیاتو نه وي نو راځه چې د په مسلک د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مسلک کې وګورو او که نه چرې ته وایي چې دا مسله د سماعي موتا د مړي اوري چې مړي اوري دا د اعتقادیاتو نه ده نو اعتقادیات په دلیل قطعي سره ثابتی په دلیل ظني سره یې نشي ثابتولی. قطعا دلیل به پی پیش کوي او قطعا دلیل تاسو ته پته ده د څه شی دی؟ قرآن او د نبی علیه السلام صحیح حدیث دی. نو دې ته دلیل قطعي وایي. نو که ته وایي چې دا د اعتقادیاتو نه ده دا د عقیدې مسله ده د سماعي موتا ده مسله نو بیا یې ته په دې ثابته کړه چې تا سره دلیل قطعي شته. دا خو په دلیل ظني باندې نه ثابتېږي نو بیا ته څنګه سماعي موتا په خبرې واحد باندې چې کوم دی ثابتول غواړې او کوم چې د سماعي موتا دپاره خبرې واحد یو خبر پیش کوي په هغې کې هم کلام دی یا دا ابوالبختري قول دی، او یا محمد ابن مروان دا داغه قول دی، محمد ابن مروان سدی یا داغه قول دی، او اصحاب د جرح او د تعدیل چې کوم خلقو صحیح حدیث جدا کړی دی د چانه د هغه حدیثونه چې هغه حدیث جوړ شوی دی یا ضعیفه دی یا چې کم دی، نو هغه حدیث خلقو په کتابونو کې لیکلی دی، اصحاب د جرح او د تعدیل هغې ته ویلی شي. نو اصحاب د جرح او د تعدیل خو په دې دواړو باندې رد کړی دی، نو چې کله هغې پرې رد کړی دی نو بیا کچری ته وایي چې یاره د دلیل قطعی سره تاسو څنګه ثابتوئ چې مړی نه اوري، نو راواړوي سورۃ الیونس 29 نمبر آیات، موږ یې ثابتو چې مړی نه اوري. 29 نمبر آیات، لږ د مخکې نه شروع کوي د 28 نمبر آیات نه، خو ورته ګوره چې چا سره د اردو ترجمه هم راواخلئ، وګورئ چې لغونی کم خلق چې د دې دپاره د مړو دپاره سمای موتا ثابتی چې ځي او د هغې نه غواړي، لږ سوچ او فکر دې وکړي. و یوم نحشرهم، په هغه ورځ چې راپورته به کو موږ دی لرا، پورته کیدل به کری د قیامت پر ورځ، څه وایي؟ موږ تاسو دنیا کې یو یو پیدا کیږو، او دوه دوه او لس لس او پنځه پنځه او شپږ شپږ یو طرف ته بل طرف ته، که په یو ځای ټول پیدا شوي وو او په خیرت کې الله پاک وایي جمیعا، مراد ترېنه څه شی شو؟ قیامت شو، ټول به زه راپاسم په جمع. ونقول للذین، او به وایو هغه کسانو ته، اشرکو چې شرک کړی دی، مکانکم، ودرېږئ په خپل ځای، په خپل ځای ودرېږئ، انتم تاسو، و شرکاءکم ستاسو د برخې خاوندان چې تاسو ورته رامدد شوی. فزیلنا بینهم، نو جداوالی به راولو په منځ د دې کې. وقال شرکاؤهم، وبوی منگا شریکانو د دیتا، زما دوستانو خلق وی مکی والا و بوتان را مدد کول، بوتان د قیامت پرز به گټه خدای پاک درېل تا، گټی سره د خدای پاک سره کار دی چې گټه ال تبوزی، گټی له الله تبارک تعالی حساب کتاب نشته، خو جمادات دی، حساب کتاب چا سره دی؟ د انسانان را مدد کول د نیکانو خلقو شکلونه جوړ کړیو، وې دی کی چې کم نه منګ دی نیکانو خلکو ته وایو، دی زمنګ د پاره الله ته وایي. نو الله پاک وایي راجمه بکم کوم نه، بوتان به سره راجمه کوي، شرکاءهم، او کومنګ تاسو قبر لزو، دغه قبر والا که شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دی، او کنه استاد لاهور اجویری رحمت الله علیه دی، او کنه بل څوک دی، آیا په قبر کې چکم دی؟ نو چې هر څوک دی، که ګناهګار دی، که مسلمان دی، که هر څوک دی، خو چې تا را مدد کو. وقال شرکاؤهم، اوبهم هغه د برخې خاوندانو د دوی ته چې دا دی به را مدد کول، ما نو څه به وایي؟ وقال شرکا، اوبه وایي شرک هغه عیسه داران د دی چې دی به را مدد کول، څه به وایي؟ ما کنتم ایانا تعبدون، نه وایي تاسو چې تاسو زمونږ عبادت کو، څوک به ووایي؟ دغه قبرونو والا چې چا را مدد کول، دغه بوت چې چا دا شکل جوړ کړی دی، او چې دا د نیک سړي شکل دی، موږ ده ته وایو دغه سړی به الله تبارک وتعالی راولي د قیامت پر ورځ باندې مخامخ پی کی، او به انکار وکړي. ما کنتم ایانا تعبدون، نه وایي تاسو چې زمونږ عبادت کو، ولې اوس مخې ته خبرې ته غوږ کیدی. فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم، کافی دی الله تعالی گوا زمونږ تر منځ او ستاسو تر منځ، څوک یې گوا کو؟ نو الله تبارک وتعالی خدا سے ذات تی چې الته به ال یو اقرار کوي چې آو الله تبارک وتعالی په هر څه خبردارو، ولې حقیقت په ښکاره شي. بس دا خو دلته دنیا کې الله تبارک وتعالی د امتحان د پاره هغه حقیقت اگر چې په نخو نښانو سره ښکاره کړی دی، ورځ شپه ستا بدن ستا نه غیر چاپیره چې دا ته څه په سترګو وینې، دا ټول د هغې دلیل دی، خو بشرته دی چې سوچ او فکر په چا کې. خو د قیامت پرس چې حقیقت وینی چې چا نه منه دنیا کې، نو هغوی به څه وایي؟ کاپی ګوا دی الله زمونږ تر منځه او ستاسو تر منځه، ان کنا، هغه اصلي خبره راغله، ان کنا عن عبادتکم لغافلین، څوک معنی کولی شي چې و موږ ستاسو د عبادت نه ناخبره، دا به څوک وایي؟ نو خلک وایي اوري، نو دی بیا خو چې دی اوري په د قبر کې دی اوري، نو الله یې ګواه کړو چې الله موږ نه یو خبر د دې د رامدد کولو نه، نو ته څنګه وایي چې دی اوري؟ وایي مړی اوري. دا خبرې واحد دی، بعضې خلک یې ثابتوي خو په هغې کې هم کلام دی. دا خبرې واحد دی صرف یو خبر سره، ته قطعي ولې نه ګورې؟ دلیل قطعي سره درته موږ ثابتوو چې مړی نه اوري. او د قرآن څومره آیاتونه دي، حتی عیسی علیه السلام د قیامت پرز چې الله تبارک و تعالی وایي وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفیتنی کله چې زه تا بیا اوچت کړی یم تازه اغست یم کنت انت الرقیب علیهم وانت علی کل شیء شهید. یا الله ما ته پته نشتی بیا نو که اورېدل کولی شي نو د پیغمبر نه څوک غټ شتې؟ نبی علیه السلام وایي زه به اومه د قیامت پر ورځ باندې دغه وینا وکم کما قال عبد الصالح، لکه څنګه چې عیسی علیه السلام وینا کړې وه ما كنت فيهم كنت شهيدا ذا عفوا اغايات رانه دغشه، يعني ما مقصد دا دی چې زو سو پوری پدی کې شهید وما او موجود وما، نو ما ته پته ده خو چې کله زو پات شیم یا الله ما ته پته نشته. نو د دې وجه نه دلیل قطعی سره دا خبره چې سمای موتا چې کم دی نو نفی کړی ده قرآن د سمای موتا نه په دلیل قطعی سره. نو د دې وجه نه اصحاب د جرح او د تعدیل هم په دې باندې رد کړی دی چې دا کوم کسان دي ثابتوي. او کوم حدیث چې د کلیبې بدر دی، دلته به بعضې خلک درته وایي ولې نبی علیه السلام چې کله بدر کې هغه کافران کوی ته وغورځول نو د کوی په غاړه ورته نه ولاړ چې ورته یې خبرې شروع کړې، تقریر یې ورته شروع کړو. نو نبی علیه السلام نو صحابه او تپوس وکړو دی اوري وایي ستاسو نه یې ښه اوري. نو څه مطلب؟ دا د نبی علیه السلام معجزه وه چې الله تبارک وتعالی مړو ته د هغه خبره واوروله. او یا قتاده رضی الله تعالی عنه وایي چې الله تعالی د پیغمبر د خبرې د اورېدو دپاره دغه ټایم کې بیا چې کوم دی نو راژوندي کړو او په هغې کې د اورېدو طاقت الله واچو، هغې د نبی علیه السلام تقریر واورېده. دا قتاده رضی الله تعالی عنه د دې خبرې چې کوم دی نو دا خبره پیش کوي. نو د دې وجه نه په دې یو څو خبرې وې ما چې یاره کم از کم د هغې خلکو چې هغې د مړو اورېدل د دې دپاره ثابتول غواړي چې یاره موږ چې کوم د الله نه دی وسیله کوو نو دی الله ته وسیله کیږي ځکه چې دی زموږ خبره اوري، نو دا خو شرک شو. او که نه ته وایي چې لا دا مسله د پروعیاتو د اعتقادیاتو نه ده، نو په پروغي مسله کې که چېرې ته مسلک اختیاری د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نو د هغه فقه خواړو د دې قایل نه ده چې سمای موتا شته. او که نه ته وایي چې دلیل قطعي په کار دی، نو دلیل قطعي خو قرآن کې په دې دی چې مړی نه اوري. نو بس صرف د دې دپاره دا مسله چې ثابته شي ولنبلونکم او خامخا ازمایش به کوم ستاسو بشیء من الخوف په څه شي سره د یارې نه والجوع او د لوږې نه ونقص من الاموال او د کموالي د مالونو نه والانفس او د کموالي د نفسونو نه والثمرات او د کموالي د میوو نه وبشر الصابرین او زیرې د پاره د صبر کوونکو. څنګه چې الله تبارک وتعالی مخکې وفرمایل چې څوک د الله په لاره کې د خپل ځان قرباني ورکړي او د الله په لاره کې شهید شي هغه ته مړ موای د الله څخه ښکلي درجې حاصل کړي. نو الله تبارک وتعالی وایي چې هغه خو د شهادت درجې حاصل کړي خو چې کم خلق نور دی او په هغې باندې مختلف قسم امتحانات زما د طرف نه راځي او هغوی په دې امتحاناتو باندې صبر کوي د هغې دپاره هم چې کوم دی نو د الله په نظمانی درجې دي. نو فرمایي څه فرمایي ولنبلونکم خامخا ازمایش به کوم په تاسو بشيء من الخوف پس شي سره دیارینا والجوع او د لوګینا ونقص من الاموال او د کموالی د مالونو نا والانفس او د نفسونو نا والثمرات او د میونه سوسی زونه شو پنځه سی زونه شو اب تا کی سور ازی دی اور ازی دی پنځه ازی کی مسله بیانای نو تا ته تکلیفی پشپګما او مرز بده الله تبارک وتعالى ملګری جوړ کی بیا بده راحت جون ته راي خدای پنځه ورځو کې امتحانات او ځان ټینګه یعنی مطلب دا شپېته کال دی عمر دی سلویخ پنځوس کاله پتا باندې چې کم دي تکلیفونه تیر شو ان شاء الله په سلیختم پنځوستم کال به دی مطلب دا یعنی مونږه هته مختصر افته ځکه واغستې ده چې دا مختصر وخت لکه نو مطلب دا کستا جون او یا تیا کال او پنځوس کال دا مونږ په خپل ولیدل چې کوم خلکو ته تکلیف په میلاوي ده په دې مسلې د پاره دا اخیری جون دا غي ډیر خستا مونږ ولیدو او ملګری پیدا شو او دا غي په زرګاو او په لکاو چې کوم دی غ درسونه الحمدلله په ملکونو خوارو شو نن دا اغه چا چې په پاکستان کې چا گاڑی ته نه پرې خو دی دا مونږ دا غي ادنا شاګرد ا الحمدلله مونږ دا غواړو چې کوم ځای کې زه غوام چې زما 15 شپږ درسونه خو چې بشر ته دی چې دا غي د پاره د ډیوټای نه او د دې سیزن نه سړی لغونه فارغي زوام چې 15 شپږ درسونه مې یو ځای بل ځای مې کولې دا اغه انسان یو ولولا او تڑپ پزړه کې پیدا کوي خو بشر ته دی چې دا غه 61 دا غه درسونه دا غه یوټیوب باندې او دا رنگي چې کم دی نو په ارس باندې دا غه ته صرف دا غه درسونه واوري ته ګوره چې تا کې تڑپ پیدا کیږي کو نه پیدا کیږي چې یو تقریر واوري مسلمانی نو یو او خو په کار خو هم دا ده چې د الله د کتاب خدمت وشي نو د دې وجنه سلور پنځره دې به مشکلاتي خو بیا به درمانې الله تبارک وتعالى سانتیا راولي نو کله نا کله به یره درمانې راشي او یره څه مطلب څوک په دې کلی نه وباسي څوک په ته چې کم دی تکلیفونه را رسي څوک مختلف قسم والجوع او چې د ملک نه ووتلې او بل ځای کې مسله بیانې نو هغه ځای کې به لوګي تندې تکلیف درمانې راځي دارنګي کموال مالونه مالون جیدات د پاتشه مال له پاتشه کور د پاتشه کموالی د مالونو ول انفس کله ناکله ملګری او تاب چې کم دین ام د مرګ بنا به درمانی جوړی والثمرات او کموالی د میوه چې خپل ځای خپل ملک ته پرې خو دې لازمی خبره ده چې د میوه دانی کمی برازي نو که مسالې د پاره دی دا تکلیفونه برداشت کړو الله پاک وي وبشر الصابرین او زیره د پاره د صبر کوونکو اوس د صبر کوونکی خی الذين دا صبر کوونکی هغه کسان دي اذا اصابتهم مصیبه کله چې ورسیدي ته مصیبت قالوا وایدی انا لله من الله لری و انا الیه راجعون او مونږ یو الله ته واپس کیدونکی ګور مخکې امتحانات ذکر کړو امتحاناتو پسې د دې خبرې ذکر وکړو چې د دې صفتونو والا خلق دومره د الله تبارک وتعالى سره مخلصین دي که د غټ نه غټ تکلیف چې عام مرګ ولې نه دی او د دې یو محبوب بنده د دې یو محبوب خپل د دې یو محبوب نږدې بنده هغه وفات شي نو دغه ټیم کې د الله تبارک وتعالى ذات طرف ته توجه ګرځي که ار څومره تکلیف راغلی دی خو یا الله زه تا لرم او مونږ تا ته واپس کیدونکي یو نو په غټ نه غټ تکلیف باندې د صبر کوونکو خلکو چې دا 15 صفتونه په ځان کې راوستېدل دی د مرګ په وخت کې اومه چې کم دی دغه خبرې کوي په الله یقین وکړه راته په مازیګر کې اسلام آباد کې پته ولګېد زه په کلی کې وم چې یاره د مولانا محمد طیب صاحب زوی چې کم دی نه اکسیډنټ یې وکړو په سمانې په موټر سایکل باندې او هغه مړ شوی دی او 9 بجې به جنازه یې لکه نو بس زه ورسېدم چې زه ورسېدم نو چې جنازه روانه وه نو ما طیب صاحب څخه وروسته ځان ورسوم چې یاره د ده څه دې ټیم کې د ده یعنی حالات یې څه دي نو چې زه ورسره نږدې شوم ربي سلم ربي سلم ربي په الله یې کنو کداتې ما واورې ربي سلم ربي سلم يا الله سلامتي على نا غارم يا الله سلامتي على نا غارم او په اخکه جنازه کې ودا زما یو زويري او تقریر وکړو او په هغه تقریر کې هغه داسې خبره وکړه چې دا د الله تبارک وتعالى حکم راغی دا نه رسټو کېدو نه مخکې کېدو نو دا د الله تبارک وتعالی نور خو ګناهګار خو مونږ ټول یو، خو د الله په حضور کې الله د ګناهګار هغه ګناهونه معاف کیږي چې د الله تبارک وتعالی د ذات خیال څوک ساتي، او د الله تبارک وتعالی د ذات تفارا هغه په خپل ځان باندې تکلیف چې کوم راغلی پی هغه په صبر سره او په تحمل سره برداشت کی. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی لره مونږ یو او مونږ الله ته واپس کړیدونکي اولایک علیهم صلوات من ربهم، دا کسان په دې باندې مهرباني دي د طرف د رب د دینه، و رحمت او رحمت، و اولایک هم المهتدون، او دا کسان دی لار موندون کی دی. الله تبارک وتعالی وی په داسې خلکو باندې زما مهرباني دي، د الله مهرباني ولی چې الله تبارک وتعالی مختلف قسم امتحانات دی بنده دا غې نه ورتیر وتی دو، او په هغه امتحاناتو کې هر څومره برداشت چې دی هغه صرف د الله تبارک وتعالی د رضا د پاره کوي. الله تبارک وتعالی وی زه به در باندې مهرباني وکم، رحمتونه به در باندې وکم، او نیغه لار به دیم نصیب شي. نو همدغه مقصد دی زمونږه چې یا الله مونږ ستا د رحمت محتاج یو، یا الله مونږ ستا د مهربانۍ محتاج یو، او یا الله مونږ ستا د هغې لارې محتاج یو کومه لاره چې مونږ تا ته در رسی. الله دې زمونږ دغه نصیب کړي. ولنبلونکم خامخا ازمایش په کوم ستاسو بشیء من الخوف په څه شي سره د یارینا، والجوع او د لوږې نه، ونقص من الاموال او د کموالې د مالونو نه، والانفس او د نفسونو نه، والثمرات او د میوو نه، وبشر الصابرین او زیرې د پاره د صبر کوونکو، الذینا دا صبر کوونکي هغه کسان دي، اذا اصابتهم کله چې ورسیږي دي ته مصیبت مصیبت، قالو نوای دي انا لله منگ الله لره یو، و انا الیه راجعون او منگ یو دي الله ته واپس کیدونکي، اولئک علیهم صلوات من ربهم دا کسان په دې باندې مهربانۍ دي د طرفه د رب د دینه، و رحمت او رحمت، و اولئک او دغه کسان چې دي هم المهتدون دي دي په سمه لار روان.